Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 listopada, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Więcej chętnych niż uprawnionych do odebrania rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Będą drony dla polskiej armii, po południu ma zostać podpisana umowa na zakup sprzętu dla żołnierzy. Niemcy nie dostaną szybko nowego rządu. Po zerwanych rozmowach koalicyjnych za Odrą polityczny kryzys. 235 200 osób złożyło do soboty dokumenty o rekompensaty z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Oznacza to, że złożono więcej wniosków niż jest osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia. Myśmy zakładali, że może się pojawić większa ilość wniosków, bo część osób może nie wiedzieć, czy jest uprawniona. I lepiej, że składano, byśmy my mogli zweryfikować, jeśli by ktoś zastanawiał się i nie złożył. Poza tym, że ustawowo nie jesteśmy po tym terminie, to jeśli ktoś rzeczywiście uważa, że należało mu się świadczenie, to niech uzasadni, dlaczego nie złożył w terminie i my takie wnioski jeszcze będziemy dalej rozpatrywać. Rekompensaty sięgają 10 tysięcy złotych netto. Rząd wyda na świadczenie ponad 2 miliardy złotych. Armia dostanie drony. Dziś zostanie podpisana umowa na zakup dronów bojowych dla Wojska Polskiego, poinformował wiceminister obrony Michał Dworczyk. Zaznaczył, że takie drony ma armia amerykańska i jeszcze jedno państwo NATO. Dworczyk podał, że umowa zostanie podpisana o godzinie 15 w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Kanclerz Niemiec rozczarowana zerwaniem negocjacji w sprawie utworzenia koalicji rządowej. O fiasku rozmów poinformował w nocy szef Wolnej Partii Demokratycznej. FDP prowadziło rozmowy z HDK-ami, czyli CDU-CSU, którzy wygrali wrześniowe wybory parlamentarne, oraz z Zielonymi. Christian Lindner ocenił, że nie znaleziono podstawy porozumienia. Dodał, że lepiej zrezygnować z rządzenia niż rządzić źle. Nie wiemy, co w najbliższych latach wydarzy się w Niemczech i w Europie. Jednak kiedy czterej partnerzy nie są w stanie wypracować wspólnego planu, nawet w kwestiach przewidywalnych, i to po tak długich, intensywnych negocjacjach, to nie daje to nadziei na to, by byli sobie w stanie wspólnie poradzić w sprawach nieprzewidywalnych. Angela Merkel powiedziała, że w jej opinii w trakcie negocjacji udało się osiągnąć jednomyślność w wielu punktach. Dlatego z całym szacunkiem dla FDP wyrażam rozczarowanie faktem, że nie udało nam się znaleźć wspólnego rozwiązania. Z naszej perspektywy w tych negocjacjach udało nam się osiągnąć bardzo dużo, co wzmocniłoby stabilizację sytuacji w naszym kraju. Kanclerz dodała, że trzeba się teraz zastanowić, co dalej. Możliwe są trzy polityczne scenariusze. Rozpoczęcie rozmów o koalicji CDU-CSU i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, rząd mniejszościowy lub nowe wybory. Większość Ukraińców podziela prozachodnie sympatie. Ponad połowa naszych sąsiadów chciałaby wstąpienia ich kraju do Unii Europejskiej i NATO. Tak wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Na pytanie, czy chcesz, aby twój kraj wstąpił do NATO, tak powiedziało 62% Ukraińców. Badanie przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Wyniki ogłosiła wicepremier Iwanna Kłympusz-Cyncadze. Według sondażu również ponad połowa Ukraińców, bo 57%, widziałaby swój kraj w składzie Unii Europejskiej. Ukraińska minister do spraw integracji europejskiej podkreśliła, że wzrost liczby Ukraińców, którzy pozytywnie zagłosowaliby za wstąpieniem do Unii Europejskiej, to wynik wprowadzonego niedawno ruchu bezwizowego do Unii dla obywateli Ukrainy. Unia zlikwidowała obowiązek wizowy dla Ukraińców 11 czerwca. Od tego czasu do końca października do krajów Unii bez wizy wjechało około 300 tysięcy Ukraińców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Odrestaurowany Fiat 126P, prezent dla Toma Hanksa, wyruszy dziś z Bielska Białej do Los Angeles. Wcześniej jednak mieszkańcy miasta będą mieli okazję pożegnać się z Fiacikiem, mówi Monika Jaskulska, inicjatorka akcji Bielsko-Biała dla Toma Hanksa. Dziwne emocje mną szarpą, bo z jednej strony się strasznie cieszę, że to auto leci, a z drugiej strony ja chyba będę za nim tęsknić, do tego auta naprawdę przywiązałam. Tyle emocji pozytywnych, poza tym to auto jest naprawdę piękne. Może uda nam się przejechać aż do rogatek miasta w takim pożegnaniu. Fajnie było, jakby koledzy, w sensie wszystkie Fiaciki 126P pożegnały swojego kumpla białego, który wyrusza swoją podróż. W samo południe sprzed centrum handlowego Gemini auto w asyście innych maluchów wyruszy na rogatki miasta. Tam zostanie załadowane na lawetę i odjedzie na lotnisko w Warszawie. Zyski z akcji zostaną przekazane na rzecz szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Lindsay Buckingham zaśpiewał, 12 minut po godzinie 10. Piotr Metz, pora na płytę tygodnia. Cześć, witaj. Dzień dobry. Poruba, tak nazywa się nowy album Jaromira Nuchawicy. Pierwszy singiel zrobił nie tylko na nas wielkie wrażenie. Przed tygodniem był na pierwszym miejscu, tak, prawda? Przez jeden tydzień czy przez dwa, nie pamiętam. Jeden tydzień, ale jednak czy to jest pierwszy przypadek, kiedy Nuchawica był na pierwszym miejscu? Nie, myślę, że Minulost było chyba pierwszy raz. To od tego się zaczęło. Ale umówmy się, że ten pierwszy singiel to była taka piosenka, nawet powiedziałbym, nie nuchawicowa do końca, prawda? To po prostu świetny numer. Nie wiem, jak odbierasz dziś czeski język. Ja się przyznam bez bicia, że mnie nieodparcie dalej śmieszy. Nawet mam taką pewną teorię, ponieważ drugi singiel, jedyny po polsku na tej płycie, zawiera trochę słów brzydkich. Że po czesku te brzydkie są mniej brzydkie, ale nie wiem, czy to historia naciągana, czy... Niewykluczone, że tak jest. Ja myślę, że... Znaczy czeski mnie nadać. Na szczęście o Lasce Nebeskiej nie śpiewa Jaromir na tej płycie, ale wiem, że na koncertach, bo teraz koncertuję w Polsce... Ale zobacz, numer 8. A jednak... Natasza Lasko ma. No widzisz. Dobrze. Na koncertach mówił, że cieszy się z pierwszego miejsca na hit paradę w Trójce. O, bardzo ładne. Powinniście to wykorzystać z Piotrem w liście. W Trójce Jaromira Nuchawicy nie należy reklamować, bo nie wypada. Ja powiem tylko tyle, że oprócz tego, że to jest naprawdę świetna płyta, możemy już powolutku wpisywać w kalendarz datę 9 kwietnia. Wtedy Jaromir Nuchawica wystąpi w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. To nie jest jeszcze na 100% potwierdzone, ale będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Cudownie. Nowa płyta Jaromira Nuchawicy jest naszą płytą tygodnia. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Proszę nie zapomnieć o wpisaniu adresu pocztowego, imienia i nazwiska. SMS 71335. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Teče dolů, příliv lodě vleče k molu, zbytečné je na kopřivu plivat a chlapy po pátém pivu začínají zpívat je. Přísloví už byla v Bibli, tohle je má milá dribling, jazykovo-hypopová eskamotáž, ať se mi do toho mého kolotoče nezamotáš. Táž. Vyděláme peníze a pojedeme do Koreje, je země, kde se pivo nezletilým nenaleje. Polovina populace neviděla lihovinu a ta druhá polovina hlídá první polovinu. Je to půl na půl, půl na půl, celý svět jde na půl. Půlka baba, půlka chlapů, na jazyk si šlapu jak vůl. Chová kozy v Chebu, kamieny je vozy sebu, o samotě nemůže je nechat, bo ty kozy jedna po druhé ze žalu začaly by zdechat. Je-li mi cokoliv líto, piju místo koli tyto, po kole jsou vole dole nepokoje, nezatelefonuju ti paranoje, to je moje. Nabalíme batohy a pochoříme Himaláje, celá naše republika se Šumavou mi malá je. Za ta léta mám už toho na tom světě najetýho, na úpatí Himalají zamáváme najetýho. Je to půl na půl, půl na půl, celý svět je na půl. Půlka baba, půlka chlapů, na jazyk si šlapu jak hůl. Nowa cedeczka Jaromira pod tytułem Poruba jest naszą płytą tygodnia. Minulos było, ta piosenka była na pierwszym miejscu, ale także Ina to ne budę, zaraz ta następna. No i Empire State, ta ostatnia. A płyty dzisiaj już sprawdzam, powędrują do pana Jerzego z Będzina i do pani Ewy z Gubina. Dziękujemy, proszę powalczyć o następne w audycjach do południa. Aż do piątku. All the- what you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. No i tu mi się przypomina, że za 4 dni nowa piosenka Edyty Górniak. Takie wiadomości dostałem wczoraj. Edyta też kiedyś sięgnęła po tę piosenkę Stop Sam Brown, wersja oryginalna. I jeszcze jedna płyta, którą Państwu polecamy. Czterech facetów śpiewa rewelacyjnie, śpiewało rewelacyjnie na koncercie, który odbył się z okazji 100. rocznicy urodzin Franka Sinatry, tu w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ta piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. Będzie pachniało już troszkę świętami. Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like club games with parents and married, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't ditch the dance with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp.

Można? Można. Michael Bublé, tym razem z Nelly Furtado, Quando, Quando, Quando, a wcześniej czterech naszych zaśpiewało brawurowo The Lady i The Tramp. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polecam. polskieradio.pl/trójka. Od piątku mamy w zestawie także nowe nagranie grupy Toto. Zapowiada podsumowanie 40-lecia. Podsumowanie 40 lat działalności zespołu. To będzie luty przyszłego roku, ale piosenka już jest. Gone by, pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Lon, zespół Totem. Pani Grażyna napisała, czterech mężczyzn poruszyło słońce, no i u nas rzeczywiście też wyszło. Świeci jak szalone, od czterech piosenek mniej więcej. Przypomniało mi się, że pierwszy Mikołaj to jest 6 grudnia, czyli za 2 tygodnie z wąsem, o co ja bym poprosił. Może ładną pogodę i żeby pięknie grała muzyka. To teraz Zestaw Polski, Katarzyna Pietras i Anita Lipnicka. Się chłop ponudzić będzie mógł. Aha. Z góry nam dobrze się przygląda. My tu gotowi na znak, bo swój do swego chcę, więc dajmy razem w gaz. To życie żyta ma smak goryżoł, nasycone powietrze, namiętności i głód, no to szybkie pół. Mamy się z tego śmiać, jeszcze łyk na co powiemy najwięcej. Gdy okazji brak, znajdziemy ją i tak. Znajdziemy ją i tak. Co się stało, co za mną? Taki wstyd, pijamy stąd, nie odleci przecież nikt. Już ledwo stoi z pistoletem w ręku, patrz. On sam do siebie mierzy, to już koniec naszego. Wszyscy jesteśmy tacy sami, od morza aż do Tatr, aż do Tatr. Jak w łeb nie trafisz, ty to trafi ciebie szlak. Aha. To życie żyta ma smak goryczą, nasycone powietrze, namiętności i głód, no to szybkie pół. Mamy się z czego śmiać, jeszcze łyk, no tylko wiemy najwięcej. Gdy okazji brak, znajdziemy ją i tak. Życie żyta ma smak goryczą, nasycone powietrze, namiętności i głód, no to jeszcze pół. Mamy się z tego śmiać, jeszcze łyk, na tylko wiemy najwięcej. Gdy okazji brak, znajdziemy ją i tak. To życie żyta ma smak, a nam zmrożony smakuje z dróżami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Daję ci rajkę na twój spleen,

szybkim czasie po skończeniu szkoły w Katowicach filmowej dostał szansę Piotrek na zrobienie pełnego metrażu. To jest długa droga bardzo często dla osób, które kończą szkołę. Od tego momentu skończenia do momentu dostania szansy jest bardzo długa droga. Piotrek ją wykonywał bardzo skrupulatnie, ale też dużo się nachodził za tym, żeby dostać tę szansę. Dostał od studia filmowego Munka i dostał szansę na zrobienie swojego debiutu i cieszę się, że akurat ten scenariusz został wybrany. Mówimy oczywiście o Cichej Nocy. Znam wiele pełnych metraży napisanych przez Piotrka, tak naprawdę czekających na realizację, ale ten myślę, że jest taki też wyjątkowy i też dla niego, dla mnie również. Znam ten scenariusz bardzo długo, w zasadzie od samego początku, jak powstał. No to jeszcze było z 2-3 lata przed realizacją tego scenariusza. No i powierzył mi tam rolę szwagra. Myślę, że też tutaj się zgadzaliśmy co do tego, że to jest dobra dla mnie rola. Świetną obsadę zresztą sobie dobrał i skompletował. Znalezienie Agnieszki Suchory w roli matki, genialne rodzeństwo Dawida Ogrodnika z Tomkiem Ziętkiem, no i ojciec Jakubik. Świetna obsada, która tak naprawdę zaprocentowała tym, że w tym roku Złote Lwy przypadły właśnie Piotrowi Domelskiemu. No właśnie, to wielki sukces filmu, główna nagroda w Gdyni. Spodziewałeś się? Ja się gdzieś spodziewałem na pewno jakiegoś sukcesu, natomiast miarą sukcesu miało być tak naprawdę jakkolwiek nagroda dla Piotrka. Oczywiście debiutantów było wielu, natomiast gdzieś ten film był bardzo taki mocny, ale jest również i też polski. A z racji, że festiwal w Gdyni jest festiwalem polskich filmów fabularnych, to też wydawało mi się, że to jest oczywiste. Natomiast gdzieś myśleliśmy raczej o sytuacji, nie wiem, może debiutu dla Piotrka, czy ewentualnie za scenariusz nagrody. Te dostała Jagoda Szelc. Też debiutantka. Też debiutantka i z pewnością zasłużenie. A tutaj taki sukces, że po prostu Złote Lwy i główna nagroda, no to tego się nie spodziewaliśmy, myślę. Ale tak skromnie powiedziałeś o tej twojej postaci. Oczywiście to jest rola mniejsza, drugoplanowa, natomiast bardzo charakterystyczna. O takim typie mówi się damski bokser. No tak, to akurat była taka zero-jedynkowa postać. Tak naprawdę ona nie ma jakiegoś wielkiego dramatu swojego, własnego, prywatnego. Zresztą nie ma na to miejsca w takim ansamblu, który gdzieś tam widzimy na ekranie, żeby tutaj próbować uciułać jakieś swoje tematy. Gramy do wspólnej bramki, staramy się zbudować jakąś wspólną sprawę, ale też taki gdzieś dwór, który pomoże wydobyć sprawę główną, wątek główny, gdzieś tam wątek postaci granej przez Dawida Ogrodnika. I tutaj też oczywiście to jest też nasz trochę sukces, że udało nam się tak zrobić pole piękne dla Dawida, że dostał nagrodę główną z kolei za pierwszoplanową rolę męską na tymże festiwalu. Tak równo idziecie na festiwalu w Gdyni, zdobywając te nagrody aktorskie. Ja bardzo się cieszę, że mam przyjemność znać takich świetnych aktorów i z takich około mojego pokolenia i że mogliśmy się wszyscy spotkać w tym samym mniej więcej okresie w szkole teatralnej. Zresztą rok Dawida obfitował w urodzaj po prostu świetnych aktorów, bo przecież na tym roku był i Marcin Kowalczyk, i był Kuba Gierszał. Dawid oczywiście, był też Piotr Stramowski, który jest wszędzie tak naprawdę w tym momencie, po Pitbullach, po filmach Patryka Wegi. Jest oczywiście również Mateusz Kościukiewicz, który tam dołączył na ten rok. Ja byłem od nich 2 lata wyżej, no ale rocznikowo z Dawidem jesteśmy ten sam rocznik, więc wszyscy się gdzieś w tej szkole spotkaliśmy i cieszę się, że to jest taki nasz wspólny sukces i z każdych sukcesów moich kolegów się bardzo cieszę. No i z wielką przyjemnością zobaczymy was znowu razem na ekranie. Kiedy? Premiera Cichej Nocy Piotra Domalewskiego? 24 listopada jest premiera kinowa. Pewnie ze 2-3 dni wcześniej będzie taka premiera medialna. Z Tomaszem Szuchardem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A nasza trójkowa premiera tego filmu już jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Film zdobył główną nagrodę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jak mówiliśmy, a wystąpili w tym filmie m.in. Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jakubik, Agnieszka Suchora, w roli głównej Dawid Ogrodnik. Po pokazie w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego zapraszamy na specjalne wydanie Klubu Trójki z udziałem twórców i aktorów filmu Cicha Noc. 2 2 7 3 już teraz. Przypomnę, jutro pokaz filmu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Cool.